سورة الأنعام درس نمبر شل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم كلچو إبراهيم عليه السلام لأبيه خپل پلار ته آزر أزر أتتخذ أصناما آلهة آیا نویت درگاون لرا آیا نویت بوتان لرا پکار سازای باندې انی زچیما اراک وینم تالر و قوم کو قوم ستالر فی دلال مبین په گمراهی ښکارا کی. د دې آیات نا درې مېسه شورو شو سلورم باب اول سلورم باب شورو شو او دا تر د نوې نمبر آیات پورې دی او په دې کې درې خبرې ذکر کیږي. یوه خبره دلیل نقلی تفصیلی د حضرت ابراهیم علیه السلام نه، دویم دلیل نقلی اجمالی د ولس او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نمونه واخلی او دا غینه ذکر کوي، او دریم ترغیب د پاره د مسلې د توحید ور کوي پکې. نړومبای خبره دلیل نقلی تفصیلی د حضرت ابراهیم علیه السلام نه، و اذ قال ابراهیم کله چې و ابراهیم علیه السلام لیبیه خپل پلار ته آزر آزر تا اتتخذ اصناما آلهة آیا نیویت بوتان لرا کارسازان. اصناما جمع د سنم ده، او سنم ار اغشه کل من عبد بغیر الله. سنم ستویلی شي کل من عبد بغیر الله، هر اغسیس چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه د هغه عبادت کیږي هغه ته سنم ویلی شي. دا ستا سنم دی چې هغه هر څوک نو چې د هغه عبادت کېده دې ته سنم ویلی شي. او دا معنا البصائر کې مجالس الابرار کړی ده، کل من عبد من دون الله، هر هغه سیس چې بغیر د الله نه د هغه عبادت کیږي هغه ته سنم ویلی شي. نو تاسو درگاونو ته زی او دارنګي په هغې کې چې کوم بوتان تاسو یې خودی دي هغه بوتان را مدد کوئ، هغې ته کارسازان وایئ. نو مسله یې چا ته کړې ده؟ پلار ته یې کړې ده. او ورسره ورسره سوئ انی زچې ما اراکم وی اراک وینم تا لرا و قوم کا و قوم ستا لرا فی دلال مبین په گمراهی ښکارا کې. ابراهیم علیه السلام پلار ته او قوم ته وی چې تاسو د الله د وحدانیت ته مسلې نه خلاف کوئ نو تاسو گمراهان یی. دی برایشی او تا ته به وی یاره مسله ډیره سخته مه کوه، لږ نرمی پکې کوه. نو توحید کې نرمی د کوم ځای نه راغلی ده؟ توحید کې خو نرمی نشته، یا منل دی یا انکار کول دی. کاغه کې ته نرمی کوي نو څه مطلب چې د الله تبارک وتعالی د وحدانیت په مسله کې زه چې کوم دی نو چا سره سودا وکړمه چې زما ملګری شي؟ دوه سوه ځله دې نه ملګری کیږي. دا هدایت زما په لاس کې دی، پیغمبران هدایت نشي ورکولی. ها اخلاق خسته استعمالوه، چا ته په بد نظر په بد دغمانې مو ګوره، خبره چې کوم دی نو هغه ښکاره کوه، تور ته تور وایا سپین ته سپین وایا. او که نه ته پکې د ځان نه چې کوم دی د سستیا او د ځان نه د هغې کې د لچک ته پیدا کولو کوشش کوي نو د توحید په مسله کې د ځان نه لچک نشي پیدا کولی. الله وحده لا شریک دی چې د هغه نه بغیر د هر چا عبادت کېده د هغې به رد کوي. که چېرې رد دې ونه کړو نو الله ته نبی علیه السلام وایي من را منکم منکرا فلیغیر بیده، چې طاقت یې او ډنډا حکومت وسره یې هغه به یې په طاقت منی کوي. فإن لم يستطع فبلسانه، د علم سړی د پوه سړی کار سره جبه بخوځي دا نه چې دغه ټیم کې ته نرمي اختیار کا نه ير دي ته سنوام بیا برمی جمعه روان شي جمعه جوړول د دې لپاره چې ته د الله تبارک وتعالى منکر ویني او دا غیرت په جبه باندې نه کوي او تاسو پته ده پوهیږي او بیا هم رد نه کوي دا غي نو فإن لم يستطع فبلسانه په جبه باندې دی وکي کچره د طاقت وسه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان او کچره د جبه طاقت ته نو په ځل کې خورته بد وګوره کړه دی وای نه یاره د ازمنګه د سر ګلونه دی سر ګلونه دي څنګه دي چې هغه چې کم دی الله نبی علیہ السلام دته وای په ځل کې ورته بد وګوره چې یو منکر کار کوي دا چې ته منکر ته بد نه ګوري نو دغه کار کې په خپل اگیر شي او دا غیب ملګری شي نو د دې وجه نه وګوره قوم ته لګیا دی او پلار ته وای تاسو گمراهانی ای نو د دې وجه نه د توحید په مسله کې دا نشته توحید توحید او شرک شرک ته نو کپرس کې سړی دا الله تبارک وتعالى د وحدانیت ته مسلې نه خلاف کوي هغه ته قران گمراه ویلې دی او ته ایز ورته نه وامه چې ته ورته نه وای نو پیسې له په سم باندې کوي ستا په جواب به کو او زما په جواب به کو کو دا الله په کتاب به کو الله تبارک وتعالى کتاب ورته گمراه ویلې دی نو د دې وجینا ابراهیم علی السلام ورته وای زوینم تالرا او قوم ستالرا په گمراهی ښکارا کی وکذالک امدغرنګی نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض او خود المنګی ابراهیم علی السلام تا قدرتونه عجایبونه د اسمانونو او د زمکه عجایب د اسمانونو او د زمکو وليكون من الموقنين دې د پاره چې شي دې یقین کوونکو نه الله تبارک وتعالى وی هغه عجایب د اسمانونو د زمکو هغه سو دغه تفصیل کیږي فلما جن علیه الليل ورکلا چې تیار شوا پدمانش پا را کوكبا نو ویلید ستوري لرا قال نو وی هاذا ربي دا زما رب کی دیشی فلما افلا نو ارکل چ پنا شو پنا پی راغلا قال لا احب الافلين نو وی وی زمینا نکوم ها دا غس چا سرا چ پنا پی رازی الله تبارک وتعالى ورتا عجائب د اسمانونو او دا غین دلائل په شکل باندې خلق ته د بیان کولو د پاره وګورا هغه مسله د ابراهیم علیه السلام په جبه باندې ولی چې داغه په وخت کې خلکو د ستورو عبادتونه کول در نور او د سپوږمۍ عبادتونه خلکو کول نو د دې وجه نه ابراهیم علیه السلام چې کله شپه راغله او ستورې راوخته دا نو ورته وی د دې تاسو عبادت کوي دا به تور استفهام دا نه چې ابراهیم علیه السلام ورته وی چې دا زما رب دی دا په تور د استبحام یعنی څه مطلب تفوس تنه کوم دا غرب دی چې تاسو ته رب وای لکه څنګه چې موسی علی السلام سامری سخه جوړ کړو او راغی او اغي ورتا ها الہ ویلیو سخه په حجت روای په حجت روای ورته ویلیو نو موسی علی السلام راغی او ور یې غی ته واچو د سرو زرو نه جوړ کړو ایره کو ټوټې ټوټې کو او دا سی ور ها وی غرزو او ورته وی دا ستاسو هغه الہ دی وانظر الی الہک نو د موسی علی السلام مطلب سو چې دا الہ ستاسو نه بلکې د دې د پاره سپکاوی د پاره ورته وی چې دې ته تا الہ وی دا ستاسو هغه الہ دی وګوره چې ما اوس وزو ځانې د سوزولو نه بچ نه کو ټوټې ټوټې مې کو ځانې چې کم دې ټوټې ټوټې کوې دو نه بچ نه کو الہ دا کی دی شی دارنگی کم شیز مانی چه پناہ رازی نو آغا حفاظت تا محتاج ای نو الہ خو حفاظت تا محتاج نه دی اللہ چا حفاظت تا محتاج دی او چه پا کم سیز پناہ رازی آغا دا بل حفاظت تا محتاج ای نو زسنگ آغا سیز سرمین او کم چه پا آغی باندی پناہ رازی آغا چه کم دی آخ پلا آخ طاقت پا کنیشتی بلکه دا الله تبارک وتعالى اس اختیارات معنی د الله تعالی په اختیار کې چلیږي او په خپل سي اختیار نه لري. دغه رنګي پنا پی راضی او په کم سیز معنی چې پنا راضی اغه ته زه خدای نشم ویلي. د دې وجه نه مولا نیروم وی اندر واده مروت بی دلیل لا احب الافلین گوچو خلیل. تا ولی پا آغا کندا که بی دلیل روانی چه لار در تمالومه ندا او پا کند و کود رو منی سره ولی بی دلیل روانی؟ تا تا پتا نیشتی چه خلیل ابراهیم علیه السلام سویلیو لا احب الافلین گوچو خلیل چه زب آغا سیز مانده چه پنا پی رازی آغا سر امینه نکم. نو تا سر دلیل نیشتی بی دلیل روانی نو زو د بی دلیل سیز تا بیداری سنگه وکم. نو د دی وجه نا ابراهیم علیه السلام ورتوی چه آغا سیز چه پا آغای بان پنا رازی نو آغای سر از سنگه مینه وکم. آغا ستوری چه آغا کل فنا شو نو نورت سپوږمۍ ته یې وکتل چې کومو خلکو د سپوږمۍ عبادت کوو. فلما را القمر بازغا هر کله یې چې ولیدا سپوږمۍ ځلیدونکې قال نوې فرمایل هذا ربي ای دا زما رب دی. فلما افلا نو هر کله چې پنا شوه قال نوې فرمایل لئن لم يهدني ربي که چرې ماله توفیق رانه کړي رب زما لأکونن من القوم الضالين نو شم به زه د قوم ګمراهانو نه زد قوم د گمراهانو نبشم که چر زد دی غنی کارو کم او ما تا اللہ تبارک و تعالی لار سمنه کی. نو چکل دا سپگمه پرا خطه دو بانده ابراهیم علیه السلام وی که یا اللہ تبارک و تعالی دی گمراهانو غنی سپگمه تا زد دی الہ نزبتو کم نو زبا گمراه شم خو زد تان لار غوارم. نو ابراهیم علیه السلام دا چان لار غوخته دا دا اللہ تبارک و تعالی نه لار غوخته دا او کوم خلکو چې بغیر د الله نه سپومای ته نسبت الوهیت کو ابراهیم علیه السلام وای کچری ما دا نسبت کو زبد چانه شم زبد گمراهانو نشم. نو کوم خلک چې بغیر د الله تبارک و تعالی نه کاغه هر یو سیز دی کاغه کواکب دی کاغه شجر دی او کاغه نباتات دی او کاغه جمادات دی کاغا قبرونه دی کاغا جوندی پیران دی او کنا اغا بزرگان دی او کنا مړی دی او د دنیا نتلی دی یا پرشتی دی یا پیغمبران دی هر سیستا چې خلق بغیر د الله تبارک و تعالی نه نسبت تو الوهیت کوي دا ټول گمراهان دی. نو قرآن ابراهیم علیه السلام وی زبد گمراهانو نشم. نو چې زی او د الله صفت په یو قبر کې لټی په یو ولی کې لټی په یو پیر کې لټی په یو پیغمبر کې لټی په یو پرشته کې لټی دا گمراه نه دی. نو که ته دا خبره کوي وای دا تاسو توړ پیدا کوئ توړ نه دی. راشه جوړ سره ځان یو ځای کا نو د توړ نه به بچ شي او که د جوړ سره ځان نه یو ځای کوي نو ټوله دنیا ټوټې ټوټې ده. بیا که د جوړ سره ځان نه یوځای کوي جوړ سره ولي جوړ قرآن راولي جوړ سره ولي د نبی علیه السلام په طریقه باندې او د هغه په تابعدارۍ کې معنی چلیدو معنی جوړ راځي. نو چې ته جوړ نه جوړای نو توړ خو تا پیدا کړی دی مونږ خو ته د جوړ خبره کوو. نو زر به د قرآن حق بیان کوونکو ته به دی توړ پیدا کوي د قرآن بیاون کوونکی دا خو جوړ پیدا کوونکی دی. راشه وګوره ابراهیم علیه السلام وای کم خلق چې بغیر د الله نه د بل یو سیز کاغذ سپوږمۍ ولې نه ده کاغه بل سیز ولې نه دی چې د هغې عبادت کوي دا چې کوم دی گمراهان دي. نو نن ورته ووایه چې ته د غیر الله د بابا او د بزرګ تر آمدت شوی پیر تر آمدت شوی ته گمراه یې. وای زه څنګه گمراه یم؟ وای راشه قرآن کې وګوره قرآن دته گمراه ویلی دی. نو د دې وجې نه زه به شم د کوم گمراهانو نه پیغمبر دی خو سره د دې دومره مرتبې نه که چرې زه د دې خلکو غونې کار وکم نو زه به د گمراهانو نه شم. نو چې پیغمبر په د شرک په وجه باندې ځان ته گمراه وای. نن که ځان ته هر څومره د ولی او د بزرگ نسبت کوي او د خلکو د غټ عالم ځان ته نسبت کوي، خو چې کله هغه د شرکیاتو او د بدعاتو په خلکو کې خورونه کوي او هغه دین خلکو ته بیانوي، نو پیغمبر وایي زه به د گمراهانو نشم، نو دی گمراه نه دی. نو د دې وجې نه پکار دی چې د الله تبارک و تعالی د کتاب د مسلې نه خلق ځان خبر کی چې آیا د الله تبارک و تعالی د کتاب پرنا کی صحیح لارې والا سوق دی او گمراهان کم خلق دی. فلما را الشمس بازغه ارکلی چې ولید نور پکیدون کې قال نو فرمایل ابراهیم علیه السلام هذا ربی، آیا دا زما رب دی، دا زما رب کی دی شي، هذا اکبر دا غټ دی. فلما افلت نور کله چې پنا پی راغلا قال نو ویل یا قوم یا قوم انی بری مما تشرکون، زه بیزار یم دا غسنا چې تاسو شریکوئ. د چا سره؟ د الله تعالی سره. دلته ابراهیم علیه السلام چې څنګه کواکب باندې فنا راله ورته وی لا احب العافلین، زه چې په کوم سیز پنا راځي هغه نه خوښوم، هغې سره مینې نه کوم د خدای توب. دویم چې کله سپوږمۍ باندې پنا راله نو وی که الله ماته هدایت ونه کړي نو زه به د ګمراهانو نه شم. او دریم چې نورې ولید پړکېدونکې او دا غټ دی د ټولو نه، دې ته تاسو الٰه نسبت کوئ، نو که تاسو ده ته د الٰه نسبت کوئ نو زما طرف نه اعلان واورئ. څه اعلان کوي؟ انی بری مما تشرکون، زه بیزار یم د هغه څه نه چې تاسو یې د الله تعالی سره عیسادار جوړوئ. نو زمونږ د طرف نه عمو خلکو ته د قرآن په لهجه کې د دې خبرې اعلان دی که تاسو هر قسمه ځان ته د بزرګۍ او د علم نسبت کوئ، خو چې کله ته خلکو ته د الله تبارک وتعالی د توحید مسله صفا صفا نه بیانای او خلق ته په یو داسې جنجال کې انخلولې دی چې هغې ته د حق او دارنګې د ناحق پته نه لګي، ځکه چې تا ولې تعلیمات داسې ورکړي دي چې د هغې په وجه باندې خلکو کې د ښه او د بد، د توحید او د شرک، د سنت او د بدعت فرق چې کوم دی هغې نشي کولی. ولی تعلیم دی ولې داسې نه دی ورکړی چې تا ورته فرق کاره کړی وي؟ نو قرآن تا ته فرق کاره کوي چې راشه وګوره توحید به د څه نه زده کوي، د الله د کتاب نه به زده کوي. ته نه ګورې چې ابراهیم علیه السلام ټولو ته ویلي وو زه د هغه څه نه چې تاسو یې د الله تعالی سره شریکان ګرځوئ زه د هغې نه چې کوم دی بیزار یم او زه د هغې نه براءت اختیاروم. انی وجهت وجهی للذیم، زه سپارم خپل مخ لرا هغه ذات ته، زه محکوم خپل مخ لرا هغه ذات ته، فطر السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، حنیفا ولاړ په توحید ماتونکي هم شرک لرا، وما انا من المشرکین او نه یم زه د شرک کوونکو نه. ابراهیم علیه السلام ورته اوس خپل عقیده بیانوي چې زما عقیده واورئ، زما عقیده دا ده چې ما خپل مخ خاص الله تبارک و تعالی ته سپارلی دی، ما خپل مخ الله تبارک و تعالی ته اړولی دی. داسې الله دی چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکه دی، حنیفا او زه ولاړ یم د الله د وحدانیت په مسلې باندې مضبوطه، حنیفا زه ولاړ یم په مسله د توحید او انکار کوونکي د شرک نه، زه ولاړ یم په توحید ماتونکي شرک لرا، وما انا من المشرکین او نیم زه د شرک کوونکو نه. واورئ زما د طرف نه اعلان چې دا تاسو د الله سره صدار جوړ کړی دي، زه ستاسو غونی داسې شرکیاتو کې زه دا شرکیات لکه څنګه چې تاسو دا شرکیات کوئ داسې شرکیات زه نه کوم، بلکې ما خپل مخ او خپل ذات خاص یو الله تبارک و تعالی ته سپارلی دی او دا غی عبادت پکوم بغیر د الله نه د بل چا عبادت نکوم او د الله تبارک وتعالى په صفاتونو کې د الله په الوهیت کې او د الله تبارک وتعالى په ذات سره بل څوک چې کم نه ني صدر نه ګرځوما. و اذ قال ابراهيم کله چې ابراهيم عليه السلام له ابي خپل پلار ته ازرا ازرتا اتتخذو اسناما الهتا اياني ولديتا بوتان لرا کارسازان انی زچی ما ارا کوینم تالرا و قوم کاو قوم ستالرا فی دلال مبین په گمراه اخکارا کی و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض امدارنگی او خود المنگ ابراهیم علیہ السلام ته قدرتونه د اسمانونو د زمکو عجایبونه د اسمانونو د زمکو وليكون من الموقنين ده پارا چې شیدی یقین کوون کو نا. فلما جن عليه الليل نور کله چې تیار شو په دمای د شپې را کوكبا ویلی دو ستوري قال نو وی فرمایل هذا ربي اي دا رب دي. فلما افلا نور کله چې پناشو قال نو فرمایل ابراهيم عليه السلام لا احب الافلين مننكم د پناکی دونکو سره مننكم دا غسی سره چې پنا پی راځي. فلما را القمر بازغا ار کلی چې ورید سپوږمۍ زلیدونکې قال نو یې فرمایل هذا ربي اعداد رب اعداد رب کی دی شی زما. فلما افلا نو ار کله چې پنا شو د سپوږمۍ لئن لم يهدني نو یې فرمایل کچری مات لار سمن کی رب ی رب زما لاکونن من القوم الضالين شمبز د قوم گمراهانو نا. فلما را الشمس بازغه ور کلی چې ولید نور پړکیدونکې قال وی فرمایل هذا ربي ادا زما رب دے هذا اکبر دا غټتی. فلما افلت نور کله چې پناش نور قال نو فرمایل ابراهيم عليه السلام يا قومي قوم زما اني بري مما تشركون ز بيزار ام دا غسنه چې تاسو یې صدر ګرځوي د الله تعالی سره خو زما د طرف نه اعلان دا کی دی ووري اني وجهت وجهي للذي زعلم خپل مخلره اغزاد تا ز سپارم خپل مخ لرا اغزاد تا فطر السماوات والارض چې پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکه دی ناشنا پیدا کون کې د اسمان او د زمکه نو او الله پیدا کړو حنیفن اولاړې په توحید ماته اون کې شرک لرا وما انا من المشرکین نه مزه د شرک اون کو نا.